Kocsis Máté a választási eredményekről posztolt vasárnap, és a szerinte árulókról is beszélt. A mi kis házi árulóink, akik bár sokan vannak, sose felejtsük el a nevüket. A teljesség igénye nélkül csak egy-két kedvencemet említem. Borbás Marcsi, aki évek alatt közel 3 milliárdot kapott a főzős műsoraira, de pont a választások előtt kezdte el azt érezni, hogy neki kétszer annyit kell dolgoznia ugyanazért a pénzért, mint régen. Brühühű. Vagy a Szentkirályi Vizes Balogh Levente, aki akkor még pont nem akart változást, amikor a cége megkapta a 4,2 milliárdos állami támogatását. Amikor már nem kapott ilyet, akkor kezdett el gyanakodni az RTL-en, hogy változás kellene. És hát Váberer úr, az új szent, a nagyon tisztességes. Hálát adok a teremtőnek, hogy minap nem szakadt rá a Telex stúdiójának mennyezete, írt a Kocsis. Azóta Borbás, Balogh és Váberer is reagált. B1G, Borbás egy geci. Nem lehet máshogy megfejteni az imént történteket. Csak ez lehet az oka, hogy Borbás Marcsi kifőzte magát a nemzeti együttműködés rendszeréből. De rögtön a hiéna falka egymás húsába válj. Tudod, rögtön elkezdik egymást harapni. Igen. Egymást marni. Ők sosem voltak hiénák. Most mutatkozik meg. Ők mindig is oroszlánok voltak. Tudod, ki nem volt áruló? Tóth Gabi. Nem? Ő viszont akkor nemzetbüszkeséget. Tehát ő az, aki évekig hazudott arról, hogy ő ezt itt szent meggyőződésből teszi-e, és kiderült, hogy amikor rinyált, hogy nincs pénze, akkor már hónapok óta nettó 1.330.000 forintot kapott Kocsis Mátétól, aki egyébként itt szintén kirohanásokban van éppen. A leghangosabb ugató szereplője a Fidesznek, mint frakcióvezető, aki a megerőszakolt gyerekekhez annyit tudott hozzáfűzni, hogy a rágalmazás bűncselekmény. És ott gyorsan körbejárta a saját kis média felületeiket, ahol ezt elismételte. Hát a gyermekmegrontás? A rágalmazás bűncselekmény. Akkor most ezt elhasználtuk, ezt a kifejezést, hogy bűncselekmény a rágalmazásra. Akkor a gyermekmegrontás micsoda? Ugyanolyan súlyos. Tehát, hogy a faszopó Vásárhelyi János az ugye tegnap szabadult nagyjából a börtönből. 8 évet kapott 2019 körül, de a háromnegyedét vagy kétharmadát kellett csak leülnie. Kettőször folyamodtak azért, hogy előbb kiengedjék, de ezt akkor nem sikerült elérni, most viszont kiengedték, tehát még csak az sem ült le, amit kapott. Én őszintén remélem, hogy azon kívül, hogy a Gulyás Balázs ültözi egy mikrofonnal, hogy akar-e mondani valamit, és hát nem akar, azon kívül minél előbb előkerül egy következő áldozat, aki egy új ügy, egy új probléma, egy új ítélet, és megy vissza. Mert ez nem normális, bazd meg, hogy 6-8 évek után még kedvezménnyel szabadulhat. Tehát megint arról van szó, és ezt nem tudom, hogy a választásokhoz igazította-e bárki, hogy nem, érted, április 10-én engedték ki őt, hanem április 10-valahanyadikán, vagy 20-án, de közelít a kegyelemhez az, hogy ebben, hogy a faszba fordulhat az elő, hogy a 8 évedet nem töltöd le, hanem jó, akkor legyen 5,8 vagy 6. Jó volt a maga viselete a börtönben. Jaj, 60 helyet kapott 6-ot, vagy 8-at, és akkor abból még, hát akkor abból még elengedünk. Ja, de egyébként annyira érdekes, most így Kocsis Máté jut eszembe meg arról, amit ő mondott, ugye most a belső árulókról beszél, hogy ezeknek az embereknek ilyen lételeme az, hogy árulókat keresnek. Tehát amíg kormányon vannak, addig ugye keresték a külső árulókat, ugye Brüsszel, nyilván magyar, például a könyv is megjelent ezzel a címmel, ugye, hogy ki ez Pejhál, vagy ki a jó Istentől. Meg, hogy egyébként folyamatosan árulókat, és most, hogy megvadulnak, és félnek, most elkezdenek belülről lefelé taposni. Igen, most a saját törzsüket tapossák lefelé. Igen, undorítom. Nem, hogy az van, hogy ezzel, hogy árulókat szimatoltak minden sarokban, ezzel bontották fel a társadalmi közbizalmat. És most már 12-e óta önmagukat bontják fel, vagy bontják le gyakorlatilag. Az elbomlásuk gyakorlatilag. Eddig a közbizalmat meg a magyar társadalmat bontották le. Most már elkezdték önmagukat. És olaj a tűzre, hogy a fantasztikus ideológus, a nagy eszme, a mindennek a tudója, a bölcsekkövének. A világszellem. Gyakorlatilag lávaköves masszázst a bölcsekköveivel gyakorló Orbán Viktor miniszterelnökünk, a nagy szaparmurat, Magyar Basi, bedobta, hogy a listát akkor elkezdjük manipulálni. Tehát az a 42 ember, aki elvileg listáról bejutna, az most még ne örüljön. Nem tudom, hogy ennek mi a jogi módja, pedig hogy kaptak, elvárás, hogy... Pedig ők kaptak a magyaroktól bizalmat. Ezzel a listával hitelesítették, hogy érdemes a listájukra szavazni. És még ezzel is átbasszák azt, aki rájuk szavazott. Ja. Átbasszák ja, azt, hát aki azért rajta vannak a listákon. Tehát technikailag nem. Igazad van, de hogy technikailag ez jogukban áll. És a nem tudom, hogy mi áll jogukban, de ez még inkább nyitja azt, hogy mindenki elkezd tülekedni azért a 42 helyért. Tehát itt nem csak a Mandiner munkaviszonyért megy a tülekedés, hanem a 42 helyért is. És mi van, ha alapvetően mentelmi jogokat akarnak azoknak az embereknek, akik rászorulnak na, arra a listán? Na például, ugye, Simon Miklós végül kikapott egyéniben. Tehát de rajta van a listán? Hát gondolom, bár vannak, akik egyáltalán nem voltak a listán, csak egyéniben, de gondolom, hogy Simon Miklós rajta van a listán, de akkor beszélgessetek, és megnézem neked, hogy Simon Miklós rajta volt-e a listán. Hát nem tudom, nem szabad hagyni ezeket. Tényleg, hogy az Orbán Balázs is bement a hova? Mandinerhez. Kassó Dániel szokott jönni a konfrontzónába. Bement a Mandinerhez, és egyébként csak érdemes ezen gondolkodni, hogy mennyire veszik komolyan ezt az önreflexió dolgot, mert megkérdezte a Kassó Dániel, hogy valami ilyesmit nyilván, hát erről szól most az egész, hogy mi minden rosszat csinált a Fidesz. És tényleg, hogy egyszerűen semmi érdemi információt nem adnak közre a saját szavazóinak, azt jelenti, hogy hogy rontották el. Azt mondja, nekünk alapvetően rendes üzenetek, hát de azok a luxizók, tudod? Mert ezek nem lopnak, basszus, ezek luxiznak. Azt mondják, itt egy életviteli probléma szúrta a szavazók szemét. Aha. Nem az, hogy történetesen bűnözők, hanem az, hogy itt aha, egy életviteli probléma van, aha, és aki egyébként törvényesen megteheti, hát az túlságosan nem, mutatja. Látszód, nem az a baj, hogy ellopta, hanem igen, hogy látszódik. Ugyanúgy, ahogy hülyének néznek mindenkit. A hírnököt rendszeresen kivégzik. Igen. Igen. Tehát a valóságra rámutató is az egy áruló. Rendszeresen van az, hogy a dolognak az árnyékát rugdossák össze, nem a dolgot. Simon Miklós 70. a Fidesz listáján. Tehát akkor tuti felfogják, oda rajta lesz szerintem. Mit tudom én, hogy rajta lesz. Vlagyimir Putyinnak van egy híres, hírhet ideológusa, Alexander Dugin. Orbán Viktor pedig hát putyini mintára intézte, menedzselte a maga hatalomgyakorlását, de hát Orbán Viktornak nem volt elég egy Alexander Dugin, mert egy Alexander Dugin ugye, az egy Dugin mint felett bármikor kihívhatja akár Putyint is, legalábbis Orbán Viktor szorongó vízióiban. Ennek megfelelően Orbán Viktornak 4 Alexander Duginja lett. 4 ideológusa lett, és versenyezteti ezeket, és így nem kell félnie. G. Fodor Gábor, Demeter Szilárd, Orbán Balázs és Békés Márton. Most az, hogy Orbán Balázsból kampányfőnököt csinált, egy ilyen tányérnyaló bölcsészből, aki igazából az Orbán dicsőítésén kívül életében, meg az Orbán hatalomgyakorlásának az megideologizálásán kívül az életében semmi hasznosat nem végzett, az egy bődületes hiba volt, ez ki is derült, hogy ez a kampány, ez valami katasztrófa volt, és hogy ezt Orbán Balázsra bízta. Nem értem, hogy milyen érv szólt mellette a vezeték nevén kívül. Minden esetre várom G. Fodor Gábor, Demeter Szilárd, Orbán Balázs és Békés Márton megnyilatkozását, mit csináltak rosszul, mit basztak el. Mert az a helyzet, hogy ez a 4 szereplő, aki addig tagályos előadásokat tartok nekünk a konnektivitásról, világrendszerváltásról, meg a sajátos magyar észjárásról, ami sajátos magyar hatalomgyakorlást okoz. Ebből... Olyan kurva jó lenne, hogyha most nem lapítanának, mint szar a fűben, hanem kiállnának és elmondanák, hogy mit basztak el, esetleg az illiberalizmus nem a mindent fehérítő politikai mosópor. Talán a last scene tegeket fölvarnám rájuk, azt hiszem, hogy a Demeter Szilárd nyilatkozott pár napja, vagy akár ma is a 24.hu-nak a, kit mondtál, még Orbán Balázs szintén kamerák elé állt, még mellé beszél, de már látszott. A G-Fodor talán a választási műsorok közben volt vendég. De te kaptál a értelme. Békés Mártont, aki a Gramsira való hivatkozást előrántotta pár éve, amire most a Bayer Show-ban a teljesen értelmi fogyatékosnak tűnő házelnökünk is hivatkozgatott. Igen. Gramsira hivatkozott a Bayer Show. A Békés Mártont még azóta nem látta. De aki egyébként nagyon tájékozott. Mindegy, most lehet, hogy nyilatkoztak, de értelmes magyarázatot nem hallottam tőlük. Hát ez szerintem évekig fog tartani. Nekem van egy kísérletem, és ez igazából pont belőlük következik. Tehát gondoljunk csak abba bele, hogy egészen 2024-ig a magyar ellenzék többek között azért kapott ki egyharmaddal, 4 évről 4 évre, mert benne volt az egész gondolkodása, az egész mentalitása, ez egy kulturális kérdés valójában, egy ilyen nemzetek fölötti mechanikus kozmoszban, ahol ugye igazából az ő beszédmódjuk az valóban ez a, mit tudom én, erős Európa, stb. Ez volt az ő fő kultuszuk, ugye, nem az Európa kultusz. De a gyenge, Európát nevezték ki erősnek. De azt mondjam, hogy de egyébként ez egy ilyen technokratikus világkép volt, amiben ugye nem volt jól megspékelve személyes érzelmekkel, romantikával, ugye a szónak a művelődéstörténeti értelmében, míg az Orbán ugye 2023-ban számra ez a legnevezetesebb mondat, hogy minden magyarban van egy kis Petőfi, ugye? Tehát én nagyon személyes módja az identitás végül lett az ő vesztére, végül minden magyarban lett egy kis Petőfi. Nem, igazából csak azt akarom mondani, hogy a Békés Márton, az Orbán Balázs, ugye világrendszerváltás, konnektivitás, ezek ilyen mechanikus, technokratikus szavak. Tehát 2022 után, hogy a tudatállapotuk átállt erre a háborús dira, meg világrendszerváltós dira, ők belekerültek ugyanabba az intellektuális, szellemi, meg nyelvi térbe, kozmoszba, amiben előtte a magyar ellenzék volt benne évtizedeken keresztül. Egy nemzetek fölötti, ugye, mert ők már nemzetállamokról beszélnek 2022 óta. Magáról beszélnek, megáról beszélnek, patriótákról beszélnek, tehát ők már nem a mi magyarok beszédmódjában vannak benne, hanem ez hanem a sok együttműködő nemzetállam. Mi illiberális globális pólus. Igen, ez a kettő nem lehet saját, egyszerre igaz, mert mondjam, nem az egész nemzetállam saját, úgy gondolkodik. Nem, azt mondom, hogy a saját internacionalizmusok felemésztette őket. Aha. Ugyanúgy, ahogy a Magyar Péter előtti ellenzéket is a saját internacionalizmusa kötötte meg, és nem volt képes választási sikert elérni. Miről van szó? Békés Márton, Orbán Balázs hatására a túl nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek a nemzetek feletti kapcsolatépítésnek, ennek a metapolitikai dimenziónak, és teljesen elfelejtették azt a személyes, romantikus beidegződést, amit a nemzeti identitás maga jelent. A sok kis Petőfit, meg az Alföldet. Félredobták, és Magyar Péter lehajolt érte, és felvette. Ja. Pontosan ez történt, és hogy ezt maguknak köszönhetik, mert pont akkor, amikor a magyar az ellenzék végre megújult, és képesnek mutat, leküzdötte ezt a pátosz ellenességét, ugye Magyar Péter személyében leküzdötte ezt a pátosz ellenességet, ők pontosan ezzel párhuzamosan dobták parlagra a saját nemzeti identitásukat, a saját pátoszukat. A Békés Márton nyírta ki a Fideszt. Hát és beszéljünk egy kicsit. Várjál, mielőtt elkanyarodsz, tényleg csak egy mondat, csak ha már a Petőfi és a Magyar Péter egymás után szóba került, azt mondod, hogy minden emberben van egy kis Petőfi, a miniszterelnökünk pedig 2025-ban azt mondta, hogy Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak, és hát úgy tűnik, hogy tényleg. Minden magyarban lett egy kis Petőfi, de Orbán Viktor ennek ne örüljön, nincs minek. Az van, hogy ennek a globális, mert ne érjük már be, a globális politizálás hangsúlyeltolódásának a tényével, hogy itt a Magyarország tulajdonképpen egy zsákmánnyá züllött le, és a globális politizálás Orbán Viktor világpolitikai nagyságának és jelentőségének lett az eszköze. De mit is jelentett? Mi is volt ennek a amúgy globális történetmesélésnek a tényleges értelme és jelentése? Az értékalapú külpolitizálás elutasítása és az érdekalapú külpolitizálás felvállalása. Tehát mi valójában, mi volt a tartalma ennek, aminek ők ideológiát gyártottak? Hogy aki értékalapon, értékek mentén politizál, mondjuk nem szövetkezik magyar gyűlölőkkel Romániában meg Szlovákiában, most csak mondtam egy példát, az lúzer. Lúzer. Mert a nyertesek azok ravaszak, mint egy ecseri piacos kofa. Azok spekulálnak és átbasszák a másikat. És úgy, igen, és úgy, igen. úgy félreteszik az értékvilágukat. Félretesznek minden szempontot. A civilizációs normáikat, sőt, félreteszik azt, hogy egyáltalán latin vagy cirill betűkkel írnak. Egyáltalán a vallásukat, amiből aztán a kultúrájuk, amiből aztán a politikai közéletük képződik. Ez mind-mind-mind félreteszik, és azt nézik, hogy ki a nyertes ebben a játszmában, kinek milyen lapjai vannak. Erre alapozták a úgynevezett külpolitikájukat, hogy lássuk most ebben a körben, ki mellé érdemes odaállni. De a Donald Trump nem szakasztott ezt olja 100%-ban? Az ő szavajárása ez, hogy nincsenek nálad a lapok, meg nincsenek meg a megfelelő kártyáid, és mindenből üzletet csinál, abból is, ami elvileg érinthetetlenül Amerikához kötődő dolog volna, de ott is nézzük meg, hogy ezzel hogy lehet jól járni, és hogy ha jó pénzt adnak érte, akkor, és akkor eladó. És többek között ebbe buktak bele. Abba buktak bele, hogy az kizárólag érdekelvű, értékmentes külpolitikájukból bizony az következett, hogy Romániában a magyar gyűlölő vasgárdistát kellett támogatni. Bizony. Értékek nélkül. Meg Orbán Balázs fehér zászlója. Igen, meg Orbán Balázsnak a fegyverletétele a ruszkik előtt. Köszönjük Kohán Mátyásnak egyébként azt meg ebből következett Robert Ficóval való szövetkezés. A sunnyogás akkor, amikor a Benes dekrétumokat sérthetetlennek nyilvánítják. Tudod, a sunnyogás. Igen. A lapítás. Igen. Na hát többek közt ezekbe buktak bele. Hogy már annyi értékük sem volt, hogy ami az ő politikai hitbizományuk volt. A nemzet, a határon túliak, abba is szartak bele. Egy nagyobb, egy globálisabb szempont mentén, miszerint kik itt most az illiberális erők, és azokkal kell szövetkezni, akkor is, hogyha ebbe a határon túli magyarok belerokkannak. Ha ennek nyomán elnyomják őket, ha ennek nyomán kiszolgáltatják őket a szlovák meg a román sovinizmusnak, akkor is, mert Orbán Viktor így spekulál, így kalkulál, és ennek lett a nemzeti érdek feláldozva. Ebbe buktak bele többek közt. Én ebbe abszolút egyetértek veled, hogy itt egy kitapogatható ebből ez a diszonancia, hogy a nemzeti identitást, mint olyat, azt feladjuk ezért a globális ideológiai építkezésért, meg nem tudom, és ebben teljesen igazad van, csak azt szeretném mondani, hogy az önmagában egy öntökönszúrás. Az, hogy hogy az egész identitásod, az egész branded magad körül az erre a nemzetközi építkezésre épül. Mert most gondolj bele, hogy itt vagy ezekbe a nem tudom, középosztálybeli, akár kisebb településeken, nem tudom, régi fideszes vagy bizonytalan állampolgár, és akkor azt látod, hogy 150 megafonos hülye gyerek, az felszáll egy repülőre, és megy Washingtonba megás, meg magás sapkáival, látod, nem tudom, a CPAC-et. Tehát azt se tudod, hogy mit jelentenek ezek az akronimák. Ezek nem magyar szavak. Ezek angol szavak, egy ilyen amerikai hype-al körülötte. Ez neked nem egy átélhető világ. Ez a Fidesz, valószínűleg Orbán Viktor egója mentén, aki szerette volna magát egy ilyen nemzetközi utcaharcosnak látni. Uh-huh. Orbán Viktor egója mentén feladta az identitáspolitikát. Orbán a rendszerét félig Horthy, félig Kádár nyomán alkotta meg, rendezte be és működtette. Na, olyan, mintha a hortizmust a kádárizmussal ötvözte volna, és abból gyártott volna önmagának és a rendszerének egyfajta normarendszert, meg hatalomgyakorlási módot. Kivéve a propagandáját és a viszonyát a kultúrához. Az semmilyen módon nem hasonlítható sem Kádárhoz, sem Horthyhoz. Ne felejtsük el, hogy Horthy az első 10 évében Bethlen István miniszterelnöksége idején konszolidált. Kádárnak az egész működése, mondjuk úgy, hogy a 56-os megtorlást néhány évvel követően, mondjuk úgy, hogy a 60-as évektől kezdődően konszolidált. Orbán Viktor soha egyetlen gesztusával egy pillanatig nem konszolidált. Semmi sem állt távolabb tőle, mint a konszolidáció, és többek között ebbe bukik bele. A rákosista propagandájába, meg a rákosista viszonyába a kultúrához. Hogy a kultúrához, meg az élethez az volt a viszonya, hogy mit mond erről az ideológus, hogy át kellett ideologizálni az élet minden területét, hogy nem lehetett hova menekülni a illiberális ideológiai nyomás alól, hogy tényleg úgy viszonyult az élethez, ahogyan ezek a kibaszott bolsevikok. Hogy itt van egy ideológia, és annak az ideológiának az élet minden területén teljesülni kell, és jelentkezni kell, és a propagandájuk is minden, nem volt hova bújni előle. Nem voltak a rendszerének szelepjei. Nem voltak szelepjei. És ezért robbant fel a kukta, mert nem volt hol a gőznek leereszteni. Egy bölcs vezető konszolidál, és a konszolidáció csatornáin keresztül tud feszültséget elvezetni. Orbán azt képzelte, hogy minden feszültség, ami képződik a rendszerében, mindörökké őt szolgálja majd, minden feszültséget mindörökké a saját hatalmi erőműveibe tud becsatornázni, és végül ez nem sikerült. Ezek a csatornák záródtak el, és ettől robbant fel a fazék, mert a kuktából nem tudott a gőz távozni. Hát igen, pedig pont az, mondj csak. Azt gondolhatta, hogy a szelep, tudod, amikor ez egy ilyen közhely, hogy a Hofi Géza szelep, mások azt mondják, hogy kollaboráns, meg hogy neki, de minden le is szarom. Azt gondolhatja valaki, hogy nem a Hofi Gézát, mert én bizonyára szelep volt. Csak azért hoztam ide a példát, hogy ez alapján mondjam azt, hogy hát akkor azt gondolhatták, hogy a Bödőcs az egy szelep. Csak a Bödőcs egy másik edényre van rászerelve. Tehát ehhez az kellett volna, hogy a Fideszen legyen szelep, hogy onnan lehessen kritikát megfogalmozni. Következmény és kritika nélküli volt minden esetben. Van egy szelep, volt egy szelepük, Skrapski Fruzsina. De ő is olyan benézésekben van, én beszélek vele, meg tisztelem is, és hallom a véleményét, akkor meg néha fogom a fejem, de közben meg amikor látom a munkája eredményét időnként, volt rá példa, akkor meg elismerem. Értem én, hogy tudod, most nem lehet nem szóba állni valakivel, aki kurvára mást gondol a világról. Nincs is ilyen elvárás. És természetesen. Tehát, hogy érted, amikor itt nem tudom hány éve műsorban foglalkoztunk elhazudott áldozat. A szovjetek által végig erőszakolt nőknek. Elhallgatott gyalázattal. Akkor azért azt mondtam, hogy na igen, ezt a filmet így kellett megcsinálni, és ez tudod, azóta is ebben az irányban állok. Nem tudom, hogy ő szelepnek bizonyul-e. Tök érdekes, én beszélgettem vele arról, hogy hogy érzi magát a Novák Katalin távozása kapcsán, hiszen ő amúgy tanácsadója volt, tehát kvázi magával rántotta, ha úgy tetszik, többeket a távozásakor. De a szelep mi volt, tehát annyira nem érzem, de érzem, hogy szabadabb, mint nagyon sokan, akik egyébként a Fideszre adták le a szavazatukat, és van nyilvánosságuk. Nem akarok kiváltani túl csapongó energiákat, de szerintem az öt is egy szelep. Tehát az egy szelep funkció, hogy te be vagy ékelve a bizonytalankodó, cinikus választópolgárok média csatornájaként, és te megakadályozod, hogy azok az emberek, akik elégedetlenkedjenek a Fidesz-szel, azok egy az egyben átkerüljenek a másik oldalra. Tehát ennek csak a csatornának mennyire, ez a mennyire funkciója. Volt hatékony, és mennyire hatékony volt. Semennyire, de ilyen értelemben nem, ez egy szerep. Tehát ki volt ez találva? Az ATV ilyen értelemben egy szerep volt. Nem tudom, hogy a Fidesz testén van-e az a szerep. Az ATV, az Index, tehát hogy vannak olyan csatornák, amiknek az volt a funkciója, hogy egyrészt fenntartsák a régi ellenzéki kánont, másrészt ennek bizonyos értelem az ellentétje, hogy megakadályozzák azt, hogy aki utálja a régi ellenzéki kánont, utálja a Fideszt, megakadályozzák azt, hogy a Magyar Péter felé elkezdjen érzelmeket kialakítani. Én soha nem gondoltam, hogy a Hont András az fideszes, de azon segít. Nem gondoltam, hogy a Schiffer az fideszes, de amit előad, az nem szembenézés azzal, amit a Fidesz csinál. Amit a Ceglédi, az szintén. Azért is kérdeztem itt a múltkor, hogy szerinted kire szavaz a Hont András, mert nem gondolom, hogy a Fideszre, és nem gondolom, hogy a Tiszára. De ezt akkor megbeszéltük. De az kurvára beszél, hogy az ATV-ből, aminek ha nem is az irányítója a Németh Sándor tiszteletes, azért ő a híveiknek elmondta, akik közül sokat ismerek, és azok nagyon rendes emberek, de ettől függetlenül elmondta, hogy a Fideszre várja el, hogy szavazzanak, meg megint előadta ugyanazt a sátánfélő baromságot, amit körülbelül a DJ eszi. Tehát én nem tudom, hogy tudott ilyen széplelkű embereket teremteni ez a nagyon furcsa előadásmódú egyház. Mert az eredményét látom, és azok nem balfaszok, hanem tök rendes mukik is jönnek ki onnan. De azért ebből az ATV-ből valahogy nem az ötöt kellett kipicsázni, hanem az önkényes mérvadót, aminek nagyobb volt egyébként a nézettsége, plusz egyébként tényleg vállaltunk konfrontációt csatornán belül, meg úgy általában az irányító rendszerrel. Érdekes módon az EGRI-nek kellett onnan eljönni a csatból, és nem az lett a vége, hogy a Deák Dánielt ne hívjuk többet. És érdekes módon szerintem a Boros Tomi szerkeszti továbbra is, de eddig is szerkesztette, aki viszont ugye innen, miután ide, hát jó ideje nem hívtuk, az se véletlen. Te voltál nála a rendszerbontó előtt a műsorunk helyszínén, vagy abban a szobában, ahol az önkényest korábban gyártottuk? Én nem tagadom, hogy nekem nagyon rossz érzésült az öt című műsorban látni. Ja, de hát nekem. Is de ez egy személyes, de ez egy személyes, de ez egy néha személyes megnézem, ügy. Ez egy személyes ügy az én számomra. Nekem rettenetesen fájdalmas őt az öt című műsorban látni, mert az öt az a hamisítványa annak, ami a szélső közép. A meghamisítása, a lényegétől való megfosztása és Orbán Viktor csizmaszárához való leszállítása hűbérért. Tetszettél volna a földre vinni, és nem lehányni, és eljönni és tudod, onnan. Tudod, és tudod, a Borostomia önkényes mérvadóból ült át az ötbe, és ez nekem hát, személyes fájdalmam, de hát ezzel élek most már együtt.